أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جل في ذلك فلندرم إتاكون الله سبحانه وتعالى الله نفلندرم بريتي فالي دنديم كركويم صلوات هذا السلام من بين محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام بس تايم بشوك تتي بسلك بفاميلة تي تندرشما دا جدو بسمتاري تي لينديك الرغن تي متميرا در نديت نفونت تكسيبوتا ndëruar vëllezër, do të vazhdojmë të përmendim në ciklin e ligjëratave emrin e radhës të Allahut subhanahu wa taala, duke ndarë disa çaste me mësimet dhe domethënjet e këtij emri të madh të Allahut te bareke wa taala. E diskutuam në ligjëratën e fundit të këtij cikli emrin Allahu xhelalu ala el ghafir, ghafur, ghaffar. Emri radhës, tham se nuk do të kemi ndonjë rënditje kuranore nga se në Kur'an jashtë surës El Hashr nuk ka rënditje, por të shkojmë me disa prej studimeve të dietarëve ashtu siç kanë rëndit emrat e Allahut te bareke ve teala. Emri i radhës është emri El Qahir, El Qahhar. El Qahir, El Qahhar. Ka ardhur El Qahir dy herë në Kur'an dhe ka ardhur El Qahhar, pro forma edhe më e shtuar dhe e përfortuar e këtij emrit dikun 6 herë në Kur'an. Në ajetet e Allahut të bareke o të ala. Qka të më dhënë El Qahir edhe El Qahhar? Djetarë kanë diskutua dhe janë pajtua se El Qahhar është, dhe më dhënë, tani të përkthejmë në gjuhën tonë, një lojmë poshtje e pa rezistume. Kur dikush e më poshtë dikan, dhe i s'ka mundësi në asë një formë me rezistu, këso i thojnë Qahharahu. Andë e kanë thënë djetarë të gjuhës, El Qahr, El Galebetu, o El Ekhdu, Min Fauq. Kanë thënë djetarë të gjuhës, kahër i bjen kur dikush të fiton dhe të kap dhe të mposht prej nalt. Pra, çdo kush i cili e fiton dikan prej nalt dhe ky i cili humb edhe pson disfat është nërta dhe s'ka mundësi me rezistu, ky nalt është kahër, apo El Qahir. Andaj kanë thënë, thojnë arabët, e khadtuhum kahëran, i kum kap ato kahëran, në kuptimin s'kan pas mundësi me reaguë. Arab për para kur kanë luftue, pra si kanë luftue, kur kanë luftue, për që më kanë shkue pak para mëngjesit dhe i kanë sulmue njerëzit, i kanë thonë sabahahum, në më thonë në sabah ju ka vërsul. Andaj, nëse ka fitue, dhe ta s'kanë pasë mundësi me rezistu nëse zetë i njerën, pra po folë njeri me njeri, atëherë i thotë, e khatë të hum, ka haran, pra s'kanë pasë mundësi ata asë një lëvizje me e bo. Andaj, thot Zajjaj, El Qahr fi wad'i al-arabia, emri Qahr në gjuhën arabe apo si e kanë përdor arabët, domethën riyadatu wa tadhlil. Osh domethën me trajtu dhe me stërvit dikan derisa të mposhtet. Kan thon për shembull, qahara fulanun an-naqata, kan thon filani e ka bë qahr devën. Çka e ka për qëllim? Devja për nga natyra, jo të gjitha, që shka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, në mesin e 100 deveve, a e gjen një që të ban ajo. Nëse na për shembull e dim për deve të ban, po jo çdo deve të ban. Jo çdo deve ulët dhe pranon pra me të kry shërbim. A dhe ka thënë arabët, filani e ka bo kahër devën. Qka e ka për qëllim? Në mon e ka nënshtru, deri sa ajo tani mo i vendosët në shërbim. Kjo është për qëllim emri Allahu te bareke ve teala, kuptimi gjuhësori i emrit Allahu xhelal xhelaluhu Qahhar. Ka ardhur në Kur'an Qahir edhe Qahhar. Ka thënë Allahu te bareke ve teala surën Al-An'am, "Wa huwa al-Qahiru fawqa ibadi wa huwa al-Hakimu al-Khabir." Surën Al-An'am ayat 18 te Allahu xhelal xhelaluhu, "Wa huwa al-Qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-Hakimu al-Khabir." Gjithashtu thotë Allahu xhelal në njëjtën sure, ajeti 61, wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza. Allahu është qahir, shiko këtu, mbi robët e tij. Pra është lart, robët janë poshtë dhe ai u dërgon atyre kujdestar, me lek të cilat ja uarun njerëzve shpirtat. Gjithashtu ka ardhur 6 ajete emri Allahu xhelalu al-Qahhar. Raporti mes Qahhar dhe Qahir është njësoj sigur Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Pra është e njëta rraj, pastaj është formuar në disa në disa emra. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Ar-Ra'd, ajeti 16, Kul huwa Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidu al-qahhar. Thuaj është Allahu krijues i çdo sendi. Dhe kemi përmend kujt i kujtohet Ibn Qayyim al-Juzeyri thot mos shumë diçka ndihmon me kuptuar një ajet apo një hadith pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam është konteksti. Konteksti çka do të thonë, çka ndodhi para dhe pas këtij teksti. Shumë nëse do dikush me thonë, si është mas lejti me kuptu në një ajet apo një hadith, i thejme, shiko kur ka zbrit, për kanë ka zbrit, cili o konë shkaku që e kanë zit, zbritin e eksojnë, apo cili o konë shkaku që për nga mberi njën s.a.s. me ka thonë një hadith. Ajo të tamam ti të qartëson, se hadithi ku e ka venë, nëse e marë në të shkëput me, atërë për shumë të iski mundësi me e kuptu e, ku e ka dash me thonë pejgamberi s.a.s. atë domethënie. Shikoj Allahu te bareke ve teala thot, Allahu është krijues i çdo sendi. Pra çdo send është nën pushtetin Allahu te bareke ve teala, pastaj thot wa huwa al-wahidul qahhar, Allahu është një vetëm al-qahhar, që është forma më e shtuar dhe përforcuar e emrit Allahu xhelal al-qahir. Gjithashtu ka thënë Allahu xhelal në surën Ghafir, ajeti 16, liman il-mulku al-yawma lillahi al-wahidul qahhar. Thot Allahu te bareke ve teala, i kujt është pushteti sot? I Allahut vetëm, i një, a i cili është një kahar. Këta jet, ka thonë për nga mberi jonë sallallahu alaihi wasallam, këtë fjalë, këta jet, Allahu e thot ditën e gjykimit. Kur ti mposh këtë krijesat, Allahu xhelali i kap qiejt, tokat, krejt gjithë që ka krijuar, dhe thot, enel melik, enel gjëbar, unë jam mbreti, unë jam gjëbar, e kemi përmend, dhe Allahu xhelali thot, limen il mulku l'jom, i kujtë është pushteti sot. Kush ka mu përgjigj? Aska kush më përgjit, thot për nga mberi s.a.s. Allahu ve thot, lillahi, el-wahid, el-kahar. Êshtë e Allahut një, s'ka përveçtina, el-kahar. Këtë janë ajetet të ndrojës dhe janë disa prejete tjetë, sa të kanar kjo emër i Allahu të bare kjo tala. Djetarët e muslimane, kërë kanë folë për emën Allahu gjelua el-kahar, kanë pruhet disa prej domethënieve dhe definicioneve, dhe përmenim disa prej tyre, thot Qahir ibn Jeriri rahimahullah, thot el mudhellilu, el musta'bidu, khalqahu el ali alejhim. Thot Qahir ibn Jeriri është ai cili imposht. Mudhellil është ai cili jo vetëm imposht, pja ul kokën robit, ja ul kokën krijes, es el musta'bid, ai cili e ban rob dikan, i cili ka bërë rob krijesën e tij. El ali alejhim dhe është mbi ta. Subhanahu wa ta'ala. Ado të dhe Ibn Gjeriri, për këtë arsye ka thënë Allahu Gjelluala, fauqa ibadi. Dhe përdojnë, për që përzojmë kështu, nëse dy njerëzi rokën, acarohën, kanë konflikt, apo dy palë kanë luftë mes njerëzve, apo krijes me krijes, themi, nëse njëna e ka fitue, themi e ka kaharahu, kaharahu. Mirë po kjo nuk vlenë për Allahu të bareke wa ta'ala, sepse Allahu s'ka rezistencë. Pra, Allahu Gjelluala kërë mposh dikan, ne vedhemi mposh në kuptimin me, sa me e kuptu për ndryshë Allahot, kur kush nuk i ka rezistu, që ajti dhoje, e tani e mposhta këtë krijes. Andoj thot Ibn Gjeriri, ka thënë Allahu te bareke ve teala, kër e ka përmend kër emër, fauqa ibadi, mbi rob të ti. Pse ka thënë mbi rob të ti? Që mos të të shkoje mendja se ka fitu dhe ka mposht duke pra luftu e në fund të mujta. Jo, Allahu gjelluala i mposht robërit të tina pa as një loj rezistencës, nga se s'ka mundësi krijesa me i rezistu Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Kathiri, në shpjegimin e emrit Allahu Gjellua el-Qahir, huwa alladhi khada'at lahu ar-riqab, ati të cilit i janë nënshtruar qafat. Ska kuptimin, kur kush nuk i reziston Allahu, do të shohmi kafiri dhe pabesimtari si nënshtrohet Allahu te bareke ve ta'ala. Wa dhallat lahu al-jababira, dhe janë ulur para ti kriminalet, krimdhojt. Wa anat lahu al-wujuhu, dhe ftyrat i janë drejtuar me për ule ka aj, wa kahara kulle shejin, aja ka bo nën kahar, nën poshtje, gjdo sen që ka egziston, wa danet lehul khalaik, të gjitha krijesat, e presin logarin pre Allahu të barek e vëtara, wa të wadhaat li adhameti gjelalihi wa kibriaihi, të gjitha krijesat ulen dhe vendosen për para madhështis dhe shkëllqesis dhe kibria se Allahu të bareke wa ta'ala. Thot Khattabi, el kahar hua ledhi kahar al gjababirate min utati khalqihi bil ukubeti wa kahar al khalqa kullahum bil mort. Khattabi, qëfar thot, këtu normal në esharon neve Nëse themi neve, Allahu im poshtë të gjithë. Nëse do të dikush po ja, i shohim kriminal pa besimtar, do të unë nuk i vin Allahu te bareke ve teala. Shikosh ka thot Khattabi, thot Qahar është ai i cili im poshtë Jebabirat, krijmëdhëjt, min autati khalqihi, nga rebelët e krijesave të tij, me çka bil uqube. Këtu bil uqube, me ndoshkim është po në ahiret. Allahu gjela e mposht kafirin në gjenem pa rezistencë. Ndërsa në këtë dunja, wa kahara lë khalqa kullahum bil moti. Ndërsa në këtë dunja, i nga mposht kretë krijesat, Allahu të barë kjo e tala, me qka? Me vdekin. Për të njësë edhe të dikosh, që shë mposht Allahu gjithë kanë? Vdekin. Andaj nuk ka ndë një krijes që ka mundësi me i rezistu vdekjes. Qoft, aj kush do qoft. Andaj Allahu të barë kjo e tala, thët Khattavi, se emri ti El Kahar, do më dhanë se nuk ka rezistenjë dhe një ropë për para vdekjes, të cene ka shkujtë Allahu të bareke, u e te ala. Dërse kam përmenë djetartë edhe shumë prej manave të kaharit, disa prej djetarë kanë thanë, prej emrit Allahu Gjellar El Kahar, është se Allahu Gjellar Luhu, për shemull, ka caktu për robrit mërzia, piklime, smundje, shqetsime, vështisia, varfëri, fukaralëk, ekë shumë rrë për i telasheve dhe ngjyrave të ndryshme tjetës, kretë këto a ka mundësi më largu njeri? Ska mundësi. Që më ka mundësi njeri ju e ka materiali, mirë po kahri i Allahut, mbi ta ku, ku shfaqet ku nuk o i knashtë. Edhe ska mundësi më largu këta. Po që më punon të njëtën dhe ska mundësi më largu nga vetja, që së jam, on, ka për njëzë dhe zëtë gjitha i kanë, edhe në fund, pro gjendja gjendjes ti, apo gjua e gjendjes ti, dhe kur gjonë s'kam. Në kuptimi se nuk jam i knashtë me ata qka, çka e zot noja. Andaj ka thonë dietarët, krejta laramanitë e jetës, prej vështirësive dhe rëndesave, të cilat i ka kjo jetë, argumenton se Allahu xhallahu ala është El Qahar. Thadi ibn Qayyim El Jauziye në poezinë e tij, wa kadhalika El Qahar min awsafihi, fal khalqu maqhurun bi sultani, law lam yakun hayyan azizan qadiran, ma kana min qahrin ولا سلطان فدي بن قيم الجزينه بوزينتي فت الله جلاله اش قهار بريتسيوه تتي فالخلق مقهورون بالسلطان كريت كريسات يان بوشتور م سلطان سيلي اش سلطاني سلطاني او غزر بشيم الله تبارك وتعالى كور كا تريغو سي محمد صلى الله عليه وسلم دو تفيتون شكاي كا ثان كا ثان كوش دو تشا نيرفوزون ابو ابان دون دغرديتشم فيتورن محمد صلى الله عليه وسلم لت هيبن تشيل ود تاكبوت فيتورن شيكو برو kërkesa Allahut hipnin qill çka argumenton s'ka mundsi, nuk ka mundsi kërkosh me emrin e Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu ka përmendur Ibn Qayyim al-Jauziye para se ti përmendë disa prej dobive të cilat i kanë dhënë dietarët dhe mësimeve edukative nga ky emër. Ibn Qayyim al-Jauziye në emrin e Allahut te bareke ve teala e përmendë edhe një domethënie shumë interesante ku thotë emri Allahut te bareke ve teala al-Qahar la yakunu illa wahida. Kjo është domethënie shumë interesante. Thotë Ibn Qayyim al-Jauziye, emri Allahu Gjellu Ala Qahar, që ka arë në Kur'an, nuk realizohet post të nja. Por këtë emën realisht në egzistencë, s'ka mundësi me post dy. Për si në arsye, thotë shtu, i laukane ma'ahu kuf'un, lehu, fe in lemje kharhu, lemje kun kahiran alet itlak. Thotë, sikur Allahu të kish pas dikan rival, sikur të Allahu Gjellua t'i kish pas dikan rival. Kuf, qka dhe më thonë? Surën Ikhlas, ka arkull hu Allahu ahad, Allahu samet, lem jelid ve lem julet, ve lem jekun lehu kufuën ahad. Qka dhe më thonë lem jekun kufuën? Ska dikush që është i barabart në cilën do barazi që ka mundësime një me ishkue në më thonë precisive dhe emrat Allahu, as kush nuk është i barabart. Thot i bën kajimi, emri Allahu t'kahar, së mundet me egzistu të dy, për cilat arsye? Sepse nëse ekziston një rival, argumenton se nuk e kam poshtë. Nuk e kam poshtë, plotësisht. Wa in qaharahu lem yakun lahu kufuan, e nëse e mposhtë, atëherë ai nuk është rival i Allahut te bareke ve teala, wa kana al qaharu wahidan, atëherë mbetet qahar vetëm për një. Pra, ideja e Ibn Qayyim al-Jauziye çfarë thotë? S'ka mundësi me ekzistu. Pra, zotrim i plot i këtij emri pos njanit. Kush është ai? Allahu te bareke ve teala. Argument se me bo me ekzistu vesh një që si është bind, i bje që nuk e ka realizu emrin Qahar. Se që njani dhe unë si jam bind. Mirë po Allahu te bareke ve teala, krejti ka nështru, andaj s'ka me dikush që Domthon i reziston Zotit te bareke ve teala, andaj edhe ka mbet emri Allahu xhelalu ala 1. Se përket mësimeve, ka shumë mësime, do t'i përmendim disa prej tyre. Domthon, cilat janë mësimet që duhet neve të jetojmë, të rrotemi me jetunën hijen e këtyre emrave. Emri Allahu xhelalu ala fillimisht vetëm mësimi i parë që kanë dhënë dietarët, është që në hakikatin e qahrit, qahar, është vetëm Allahu te bareke ve teala. Është vetëm Allahu te bareke ve teala. Andaj s'ka mundsi askush me lëviz diçka, me realizu diçka, me projektu diçka, pos me lejnë Allahu të barë kjo tala. Pra nuk ka as fizikët tona, as shpirtët tona, as mendje tona, diçka që lëviz, vetëm zësh me lejnë Allahu të barë kjo tala. Andaj Zotë i unë gjele gjelalu, dhe më dhënë përrej madhështisë e librit e ti, se në shveshar për shemull, nuk i vërejna disa prej ajeteve, dhe sëtë Allahu gjele gjelalu e tregon madhështin e tina. Njona prej madhështive më të mdoja në Kur'an, që e ka përmend Allahu xhelal në Kur'an, e kanë thënë dietarët se është prej argumenteve se Kur'ani është hak, kanë thënë se nuk kemi pa diku ndonjë mbret në ekzistencë që ka mujt mi thon dikujna, për shembull, mos mu bind. Po mbret në dunjë, sun mi thon dikujna, mos mu bind. Apo për shembull, ti të lejohet mu rebelue. Se ekziston kjo, nëse ekziston frika e malis pushtet. Ndërsa në Kur'an na e gjejmë çka, për shembull thot Allahu te bareke ve teala, "Faman sha'a falyu'min" o men shë e felje këfur. Kush doje le të besoje, kush doje le të boje kufër. Në paramendo Allahu gjitha thot, kush doje le të besoje në këtë Kur'an, kush doje le të mohoje. Pro kush doje le të thoje, ki Kur'an nuk është hak. Kush doje mos ta besoje Allahu. Në kuptimin që, qëfar, nuk i duësh. Dhe nuk mundet kur kush me të tonë që shtu tije. Pos dikush i cili, nuk mundesh mi dalë pi kontroli. Pro Allahu gjitha thot, kush doje në këtë dunja mos besoje. Qka e ka për qëllim? Nuk e ka që është legjitime mos me... Pro mos me besu. Po është që nuk i ik Allahu xhelal xhelal. Pro, çka dush ban, ka dush kot, çka dush me no. Një ditë vjen dhe jep llogari. Andaj Allahu te bareke ve teala në shumë prej ajeteve kuranore, thot njerëz për shembull, lejet ja ata. Për shembull i thot Allahu te bareke ve teala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fa'fu anhum. Lejet ja ata. Fasfah. Bohu bah tolerant në kuptimin prit edhe pak. Apo për shembull i ka thënë Allahu te bareke ve teala, thuaj ju atyre, pritni edhe na po pritna. Kul fëntadhiru fe inna fe inni me akumin e mëntadhirin. Thuaj, pra pa besim të ardhe, pritni, edhe unë po pres. Para me do dikush me thonë dikush pritni. Pra, prit në qëta shka jetu menue. Prit qëta shka jetë mohue, dhe unë po pres. Kjo argumenton dhe se Kurani, në qasin qka e ka ndaj njerës dhe cila ashtë, që kjo është e vërtet. Po ti nëse ta marrë mendja, mos me besu, mos e beso. Sepse aj i cile ka zbit këtë Kurani nuk ka nevoj për tije. Pse ti jap liri ti kështu me manovrua, se së një hik. Një ditë prej ditëve, i shkon Allahu subhanahu wa ta'ala. Anda shiko për shemë në surën El En'am, të si në përmendëm, konteksti i cili e tregon se Allahu xhelalu ala nuk i del diçka prej mposhtjes dhe kahrit. Thotë Allahu te bareke wa ta'ala, wa huwa al qahiru fauqa ibadi. Shikon cilin në kontekst ka orke emër. Dhe Allahu është qahir mbi robrit e ti. Dhe dërgon tek robrit kujdestar, hafadhaten. Hatta idha jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Derisa kur ti vjen dikujna e gjeli për me amur shpirtin, ja marrin të dërguarit të tonë. Wa hum la yufarritun, dhe ata kur nuk ja huqin. Shiko, emri i Allahut Qahir dhe Qahar. Ku ka ardhur? Në kontekstin se Allah kur flet dikush thot, ne e kemi dërguar kujdestarin. Pra njeriu kur flet vëllazër, Allahu i çon melek, nëse është për me vdek, e morin shpirtin. Nëse është për me elshu, elshojnë. Andaj çka thonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur zgjohej prej gjumit mëngjes, Elhamdulillahi alladhi ahyani. Dhe shikoj kjo shpreha ahyani, çka do të thonë, falënderimi i takon Allahut, pra nderi më i madh, minjoja më e madhe, lavdi më i madh i takon Allahut i cili më ngjalli. Dhe kjo shprehje ahya ku ka në Kur'an, që më shikoj pejgamberi thotë faktikisht në njëjtën shprehje që ka përdorur kur e përkthejna ringjalljen e kıyametit, njëjtën e ka përdorur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi alaihi wasallam kur zgjuaj prej gjumit e ka manifestu besimin e Allahut në emrin e Allahut El Qahar, se falënderit o Allah që më mundsove mu quhe. Pse? Se ka mundësi edhe mos më pasqua. Andaj i thonë vdekjes edhe arabët, po edhe popujt e tjerë, së është gjysma e vdekës, e gjumit. Gjumit i thonë njerëzit, është gjysma e vdekës, pse? Përse njeri nuk ka në ta asin lëvizje, pos frimaris, së tina. Andaj që Allahu Tebareke ve Teala e ka sjell ajetin e gjumit dhe marrjes së shpirtrave nga ana melaçeve duke e manifestuar emrin e tina El-Qahar. Andaj prej dobive të sot i marrim nga ky nga ky emër është ndëruar vëllezër, sa askush nuk i del prej kontrollit Allahu Tebareke ve Teala, çdo sen Allahu që e menaxhon me pushtetin e tina absolut dhe s'ka mundësi Allahu subhanahu wa taala me ik asnjë sen. Mësimi i dytë se duhet ta kemi parasysh në këtë kontekst është se cilësia e kahrit zakonisht tek njerëzit ekziston me zullum. Nëse themi për shembull mposhtës apo ngadhnjës apo ai cili i fiton të tjerët, zakonisht jashtë emrit Allahut, nëse dikush orvatet me e morë këtë cilësi, zakonisht shumicat e rasteve ndodh pro te mbretrit, ndodh çfar? Ndodh zullumi. Andaj shikon në Kur'an për shembull pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur është urdhnu se si me e trajtu begatin e tina, ja ka përmenë Allahu Gjellegjera që mëzbohët kahar. Thetë Allahu të barëke vë tala, në surën vë dhuha, wa emma fa emma ljetime, fa la të kahar. Kur e ka përmenë Allahu të barëke vë tala, vë dhuha vë lejli dhe se gjaj, ka përmenë Allahu të barëke vë tala, a nuk kemi gjetë në tyje jetim, a nuk kemi gjetë të humbur, pas ta kemi ullzu dhe të kemi dhanë Kur'an dhe iman, a nuk kemi gjetë tyje të përshemull fukara dhe të kemi pasurue, që i thotë pejgamberi së sellem, thot sa i përket jetimit, fela të kharë. Që ka thonë fela të kharë? Mos orvat mbi ta me mposht. Mos orvat mbi ta me tregu e cilësin e kahrit. Pra mos u mundot jata me ullë dhe me përçmue dhe mos u mundot më po kahir mbi ta. Pse? Por çka këse njeri ju nëse orvatët me e shfaq, këtë emër zakonisht e shfaq me zullum. Andë shiko për qemë në Kur'an. Surën El A'raf, ajeti 127, se si Allahu Gjellegjellën të regon për Firaunin. Firaun, që ka të më thonë, mu të kebbir, i madhë, ajë cili mundohet me emposht tokën. Thëtë Allahu të bare kjo tëra, duke të regu se si funksionon truri zulumqarit, ka thonë Firauni, se nuk katilu e bëna e hum, wa në stahi nisa e hum, wa inna fauka hum, kahirun. Firauni, kur ka është acaru gjendja me Musajnë a.s. dhe me bitë Israelit, pro ka hije lufta, që ka ju ka thonë? Se nuk katë tilu e bëna e hum. Kemi mi vra, ketë bitë të tëre, dhe kemi mi lanë gjallë, gratë të tëre. Që do më thonë bitë të tëre dhe gratë të tëre kemi mi lanë gjallë? Pra, s'kemi mi lanë ato mundësi me pasu shtarë, nërsa gratë të tëre dhe të lanë të gjalla për qërptore. Pasaj ka thonë, dhe ne mbita jemi kahirun. Dhe Firauni ka thonë, na jena kahir mbita. Qka ka për sëpëllim? Na im posht na. Për Allahu Gjellale e kam posht ata. Andaj djetarë kanë zhenë një mësim, se besimtari, muslimani, zgudzon me uquit me këtë emër. Asë në qofë se e hekmi, për shemë që kemi përmenë regullin, qofë nëse e hekmi elin. Se thamë, regulli vlenë, se emri me el, që është i shuar, vlenë për Allahu Gjellale. Qofë të supozojmë me a hek elin, sigur që ka thonë, o inna, fokahum kahirun, për shumë me thonë, filan mrejti, musliman është kahir, kanë thonë ditarë, jo, sepse nuk egziston kjo cilësi, të robi pos me zullum, dësa të Allahu Gjellual egziston me qfar? Me drejtësi dhe me ilm. Andaj, premësime që kanë ditarë, është që njeri ju nuk gudzon më përngjasu, dhe asë me uorvat, qka? Që ta merket cilësi. Andaj, për shumë Muawije, Ibnul Hakem, e Sulemi, njëri prej shokve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e ka përshkruajtur pejgamberin se pse ka përshkruajtur shiko hadithin sa i muslim ka thënë febi ebi huwa ummi. Kjo shprehje është arabëve kur doin me tregu se e doin dikan shumë kanë thënë për shembull kurban nëna jeme dhe baba para ta, pra në kuptimin gjithçka sakrifikoj për ta. Kur e ka përshkruajtur pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam Muawiya ibn al-Hakam ka thënë febi ebi huwa wa ummi, ka thënë pasha babën temë dhe në temë në kuptimin i sakrifikoj. Mara ejtu muallimen qablehu, wala ba'dahu, ahsene ta'limen minhu. Shiko, që e përshkun për nga mberin tonë, sallallahu sallam, thot Muawije, wallahi nuk kum pa, mësues, para ti, dhe pas ti, me dhënjet mësimit më të bukur, se sa Muhammedin, sallallahu sallam. Fe wallahi, pasha Allahun, ma keharani, wala dharabeni, wala shetemeni. Kjo është pra rregulli dhe ajo strumbullare e boshti se si duhet me mësuesi me përcuhe mësimin e tij. Shikoj çka ka thënë. Pasha Allahu ma taharani. Të ka përdor kefin, nga se Arab do njëherë zëvëncojnë kafin me kefin. E ka për qëllim, ma ka harani. Ma ke harani, wala dharabeni. Nuk më ka, pra nuk o kanë, sigur plot që vojnë, me mposhtje. Bane, apo s'ka, apo mundohet me treguhe, pra arrogant, apo autoritet të pa rezistushën bita. Po ka pas, për nga me sëram, raport me njerëzën në qkuptimin, ka thonë, nuk më ka posht, nuk më ka godit, dhe nuk më ka shah. Thot Enes ibn Malik, njëtin kontekst, thot i kum shërbi për nga mberit tonë sallallahu alaihi wasallam 10 vjetë. Dhe para mdo mi shërbi për nga mberit sallallahu alaihi wasallam mësuesit të njerëzimit. Thot i kum shërbi për nga mberit tonë sallallahu alaihi wasallam 10 vjetë. 10 vjetë njëriju, pra 10 ditë me të lanë me shërbi dikujna, ishkon siklet. Po para mendoje me shërbije 10 vjetë. Thot kur nuk më ka thamë, për diçka që kam ka kërku me ba, e unë se kom ba, pse se ke ba. Dhe asë për diçka që se kam ba, që ma kanë ndalue, e kam harue diçka, e ka përsonin për gjërat e zëtë, si në kuptimin e halalit e haramit, apo kufrit dhe imani, për gjërat e zëtë, ka kërku shko pa në cita, bje ma cita, e kështu me ra, pra nuk ka në një urdhër, apo ndalet, që une kom neglizhu në ta, nuk kum ka thonë kur, pse se bane, apo pse e bane, e kështu me ra. Dhe nuk kum gjejt njëri më të edukativ dhe më përquës të mësimit, më të mirë si sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mësimi i radhës, mësimi i tretë që nxjerrim nga ky emri Allahu te bareke ve teala, është se emri Allahu xhelal al-Qahir nën kuptohet dhe nxjerrit nga kjo edhe të qenurit e Allahu xhel xhelalu mbi krijesat e tjera. Pra Allahu xhel xhelalu do ta marrim ne vetë emri Allahu xhelal al-Ali al-Mutaal eksumeral, do ta marrim në ligjërat të veçantë se emri Allahu Gjelluala El Kahar argumenton se Allahu është mbi krijesat e ti. Thetë Allahu të barë kjo e tala wa hua el kahiru fauka ibadi. Allahu është kahir fauka ibadi, mbi robrit e tina. Dhe kjo është mendimi i sahabeve, tabiinve, tabi tabiinve dhe gjithë e lisonit e sëtë kanar pas tëre se Allahu Gjelluala qëndron mbi arsh me qenjën e tina, indar për i krijesave të tina. Allahu nuk ka nevoj për arsh, për arsh i ka nevoj për Allahun të barek e vëtala, dhe arqë nuk e mban Allahun, pa Allahu gjellë gjelaluhu e mban arqën e tina. Thëtë Allahu të barek e vëtala, Ar-Rahmanu alel arqë stawa, Ar-Rahmani, Allahu gjellë gjelaluhu, mbi arqë është ngritur, mbi arqë është ngritur. Andaj prej emrave të cilat nënkuptohen, nga emri Kahar, është edhe sa e është mbi krijesat e tina, është mbi krijesat e tina dhe nuk ka mbi Allahun xhel xhelaluhu diçka që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walaysa fawqa ka shay, dhe mbi ty o Zot s'ka kur gjë. Kjo është besimi që duhet ta kemi parasysh. Gjithashtu, prej emrave të sa ti kanë përmend dietarët, është edhe se emri prej dobive të emrit Qahar është ennehu subhanahu huwa alladhi qahara al-khalqa jami'an ala ma ara. Kjo është pak sa më e holl. Duhet një vëmendit shtume. Emri Allahut Kahar është se Allahu Gjellu imposh njërzit në atë qka ata s'kanë mundësi më rezistu prej, tham, të emri Musawir, të Pamja, të emri Elberi, të formimit që jaba njërit, El Khaliq, dërsa emri El Kahir, Allahu Gjellu zendo njërë e vendos një njëri me një vend dhe s'ka mundësi me dalë prej asajna. Qofta jo pozit, qofta jo mendje, qofta jo intelekt, qofta jo ilm, qofta jo gjehel, qofta jo ekshëmëra. Ndaj Abdullah ibn Mesudi kanë thonë disa gjëra janë të kryera, për tëre kanë thonë sikur që është të kryi me khalqi, kryimi edhe khuluqi. Për shumë, khuluqi që ka dhe më thonë? Karakteri, tabiati. Ka dhe disa tabiati që është vendosën dhe ndrohën më. Vetëm me vëshisi shumë të moja dhe prapa i këthejet në ata. Andaj për shumë të gjë njërin me karakter të formum, tamam që shduhet, but, cjellëshem, edukativ, s'ki mundësi me ndru. Dhe gjeni tabiat të prisht, një tabiat shtremum, një tabiat dvrasht, s'ki mundësi me ndru. Andaj për shemë më kanë thënë djetarët, emri Allahut El Kahar është se i vendohës disa gjëra prej tabiatave, prej ilmit, prej gjehlit. Pra, për shemë të smunësh me bëhe të paralizumin me ecë, smunësh me bëhe gjahilin me ditë, dhe smunësh me bëhe dishmi mës me ditë. Pra janë gjërat se Allahu xhela me kahrin e tij, me pushtetin absolut pa rezistum tina, i ka vendosur disa gjëra dhe ato nuk ndryshohen. Andaj për shembull njerëzit e trashëgojnë fjalën se ujku, pra kimën nuk e ndron. Çka e kanë për qëllim? Pra edhe pse kjo fjalë nuk është këtë në absolute, pra ka rezerva, mirë po, nga është marrë në ata se ata e kanë pasën krimin Allahut, ndryshimet të cilat ndodhin, pra janë tralla, janë tralla duke e pasë për qëllim për shembull nëse njeriu formohet me një karakter. Andaj prej porosive se ti kanë dhënë dietarët, është se Allahu te bareke ve teala i vendos njerëzit në karaktere dhe tabiate dhe formime dhe se s'kanë mundësi ato me dalë për të dhe dëshmia është ajo që na e shofna për njerëzit. Dhe mësimi i fundit, mësimi 5 me radhë me këtë e përfundojna, kanë thënë dietarët se emri Allahu El Qahar nën kupton se është i vetmi cili meriton të adhurohet. Argument, kanë dhënë dietarët, sepse prej cilësive të Zotit, i cili meriton më adhuru, cili është ai i cili kur kush mund të rezistojë atij. Për shembull, neve kur themi njeriu, pejgamberi, melaçja, xhini, nuk meriton më adhuru, nuk meriton mulut, nuk meriton uluhie ibade. Pse nuk meriton? Me gjithë pozitë, më shumë që mund me pas pejgamberi me laqja, apo njëri mirë, hoxha, dietari, pse nuk mëriton më adhuru, nga se nuk i plotëson cilësit e të adhuruarit. Prej cilësive të adhuruarit, cilat janë, është me qenin pan poshtur, dërsa me leko është imposhtur, është imposhtur, pi Allahu të bare kjo e tjale. A për shemë, Gjibrili është ma i fort sa me lek të tjerë, shemë, Gjibrili është ma i fort sa me lek të tjerë. Pejgamber, a janë poshtë, vdekja i kanë poshtë ato. Ekstra më radhë, njëri ju anë poshët, më poshët, edhe më shumë. Andaj, emri Allahut El Qahar është se i vetëmi cili meriton t'i bindë njërzit atina, për çka, së është i pa rezistu shumë. Andaj, thëtë Allahut e barë kjo e tala, hua ledhi ju gjiru, hua la ju gjaru alej, është Allahut cili e mbron kanë doje, dhe kur kush mund të më mbroj për Allahut e barë kjo e tala. Dhe këta e gjenë vëzër, për shembul, Jusufi alej salatu sëlam, kër ju ka bot da vetë, atyre dy shokve më burkë që i ka pas, kër ju ka kur ja ka u shpjegu të uhidin, i badetin, se i takon vetëm Allahu Xhelalu Ala, imani, se nuk guxon mu njollos me diçka tjetër, përveç se në atë që e ka kërku Allahu te bareke ve teala, cilin emër të Allahut ja ka përmend, sa ta ngon ku? Në Egjipt. Në Egjipt sa zotë ka pas, të adhuruar, plot, plot zotë të adhuruar. Kur ja ka përmend se nuk meriton më adhuru përveç Allahu, nuk ka meriton më adhuru përveç Allahu te bareke ve teala, çka ka përmend? E ka përmend emrin Allahu Xhelalu Ala El Qahar. Thet Allahu te bareke ve teala në surën Yusuf ayat 39, ya sahibi sijni arbab mutafarriqun khairun am Allahu El Wahid El Qahar. Shiko ka thot o dy shok të mi të burgut. Arbab mutafarriqun. A zotat të shpërndar. Shiko, zotat plot zota kanë pas. A janë këto zotat të shpërndar më të kajrit apo Allahu? Nuk është mjaftu me kaq. Pastaj ka përmend dy emrat Allahu Xhelalu Ala që argumentojnë se Allahu meriton të adhurohet, ka thonë El Wahid. Ai është një. Por si është Allahu një në cilësitë e tij, s'është kërkush. Vetëm ai ka. Dhe pastaj ka thonë El Qahar. El Qahar. Por pse meriton Allahu mu adhurohet? Po pse është Allahu Xhelel Xhelalu kur themi neve? Apo kur parashtron njerëzit pyetje. Për shembull, pse Allahu Xhelel na e përmendëm? Ne e përmendëm kur gjevabin se nëse thot dikush, na Allahu Xhelel Xhelalu na ka kriju për madhuru. Nëse thot dikush, pa ka nevojë ai madhuru? Ne themi jo. Po na kemi nevojë madhuru ata. Pse? Sa është i pamposhtur. Po ti një ditë pyetje patjetër kimu ballavaçu me forcën e tina. Në këtë rast s'ki qare, vetëm se me ju bindë Allahu të bare kjo e tala. Andaj shikoj Jusufi alayhi salatu selam, kur ja ka prezentu dhe u ka ofrue ibadetin e pastër, la ilaha illallah, dy shokve ti të burgut, ja u ka përmend Allahun me cilën cilësi El Wahid dhe El Qahar. Pse u kanë nevojshme këtu Qahar, nga se Egjipti ka pas mbretrinë e fortë. Mirë po, qëka i ka thonë Jusufi alayhi salatu selam? Ka thonë, kjo mbretri, të se në ju, për që ju bindën i këtinëve, kjo më poshtët. Kjo më poshtët, dhe ja është më poshtë. Dërsa mbretri Allahu Xhelel Xhelalu nuk poshtët. Kjo ka dhe zërë dhe shumë për imësime, me se neve dhe të mjaftohme me kaq, andaj, në përgjithësi, kjo është emri Allahu Tebare, kjo tala, El Qahar, kush dëshiron mundet me u kthie tefsireve dhe shpjegimeve të ulemave, elusmi Allahu Tebare, kjo tala, që Allahu Xhelel Xhelalu të nabën rob të atina, ti në nështronë me më vëllënetin tonë, të nashë përblenë Allahu të barë kjo e tala, e lusim Allahu në gjelë që zotë i unë të barë kjo e tala, pasë që jemi në prak të Ramazanit, Allahu gjelë gjatë në mundëson me hinë Ramazan, me shëndet, me iman, e lusim Allahun të barek e vëtala, që Allahu Gjellë Gjellë u në mundëson mi hap gjamiat, e lusim Allahun Subhanahu wa Taala, që Zotë Jon Gjellë Gjellë u musliman, këdi që në Allahu të ndihmon, jetimat e musliman, Allahu të mbulon, fukarat, s'ka mërët, Allahu të pasuron, zulum qarën, dërmet vetit, të shpartalon, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, fa astaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.